Czy makaron zapiekany? Wybierz dania z oferty gastronomicznej za minimum 29 zł i odbierz zdrapkę. Szczegóły na loteriaorlen.pl. Oferta dostępna na wybranych stacjach Orlen z ofertą restauracyjną. Polecam, Robert Kubica. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 25 lipca. Marcin Łukewski, dzień dobry. Minęła siódma, serwis Anna Kowalik-Brancati i Krzysztof Zyblewski. O polskich kandydatach na unijnych komisarzy będą rozmawiać w Warszawie premieri nowa szefowa Komisji Europejskiej. 10 miesięcy więzienia dla mężczyzny, który groził w internecie prezydentowi piły. To nie tylko żaden, nawet najniższy poziom dyskusji, ale przede wszystkim najzwyklejsze przestępstwo. Tropikalne upały na zachodzie Europy dziś dotrą do Polski. Po Paryżu do Warszawy z drugą zagraniczną wizytą przyjeżdża nowa szefowa Komisji Europejskiej. Przed południem Ursula von der Leyen będzie rozmawiać z premierem Mateuszem Morawieckim. Rzecznik rządu Piotr Müller ujawnił w Trójce, że objęcie teki w komisji, na której zależy polskiemu rządowi, jest bardzo prawdopodobne. Oczywiście my możemy mieć dobrą tekę w ramach Komisji Europejskiej, ale cała Komisja Europejska może podejmować działania, które będą sprzeczne na przykład z ważnymi interesami Polski. Liczę na to, że to się nie będzie działo, natomiast trzeba to wprost wyrazić. Te oczekiwania muszą być wyrażone wprost. Oczywiście będą na pewno przedmiotem dyskusji również już konkretne pomysły w kontekście konkretnych tek gospodarczych czy innych, które byłyby zaproponowane, czyli już raczej pewne nazwiska przynajmniej na poziomie takich rozmów wewnętrznych będą. Swoich kandydatów na komisarzy zgłosiło już 15 krajów. Przesłuchaj i głosowanie w Europarlamencie nad całym składem komisji odbędzie się po wakacjach. Mężczyzna, który groził śmiercią prezydentowi Piły, został skazany na 10 miesięcy więzienia. Na jednym z portali społecznościowych 32-letni Łukasz D. groził Piotrowi Głowskiemu pozbawieniem życia i uszkodzeniem ciała. Sąd nie miał wątpliwości co do winy oskarżonego. Jak podkreślał sędzia Andrzej Smyczyński, jego wpisów nie można traktować jako głosu w dyskusji publicznej. Pełne skrajnej wściekłości grożenie komukolwiek, obojętnie czy politykowi, i to absolutnie tu trzeba podkreślić, jakiejkolwiek opcji politycznej, czy komuś szaremu z ulicy, w odpowiedzi na jakieś tam jego twierdzenia, choćby nieprawdziwe. To nie tylko żaden, nawet najniższy poziom dyskusji, ale przede wszystkim najzwyklejsze przestępstwo. Sąd chce dać jednoznaczny sygnał społeczeństwu, że absolutnie nie ma zgody na coś takiego. Adwokat skazanego nie wyklucza apelacji. Łukasz D. od kwietnia jest w areszcie. Policja świętuje stulecie. Podczas głównych uroczystości rocznicowych w Warszawie były podziękowania i zapowiedź dalszej modernizacji. Awanse generalskie dla czterech funkcjonariuszy, nominacje na pierwszy stopień oficerski, a także ślubowanie policjantów ze Stołecznego Oddziału Prewencji i Wyróżnienia to najważniejsze punkty centralnych obchodów, które zorganizowano na placu Marszałka Piłsudskiego. Policjantom za codzienną służbę dziękował prezydent Andrzej Duda. Chylę głęboko czoło przed tymi właśnie, którzy oddali życie w służbie. Chylę głęboko czoło przed wszystkimi, którzy w służbie nie wahali się odnieść ran. Po to, by pomagać i ratować drugiego człowieka. A szefowa MSWiA Elżbieta Witek obiecała wsparcie dla funkcjonariuszy. W tym drugim programie modernizacji 9 miliardów 200 milionów złotych przeznaczyliśmy na modernizację wszystkich służb mundurowych, ale przed nami trzecia edycja programu. Dziś obchody stulecia policji będą kontynuowane. W Belwederze odbędzie się uroczystość wręczenia sztandaru Komendzie Głównej Policji. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Na 30 dni aresztu skazał moskiewski sąd lidera rosyjskiej opozycji. Aleksiej Nawalny został oskarżony o powtórne naruszenie ustawy o zgromadzeniach. Stołeczna policja twierdzi, że nawoływał do zorganizowania nielegalnej demonstracji. Aleksieja Nawalnego zatrzymano przed kamienicą, w której mieszka, gdy rano wyszedł pobiegać. Rosyjskie media niezależne podkreślają, że opozycjonistę przewieziono na posterunek policji akurat w dniu urodzin jego żony. To taki prezent urodzinowy od Kremla, skomentowali działania organów ścigania rosyjscy internauci. W trakcie niedawnej demonstracji zorganizowanej w obronie wolnych wyborów, Aleksiej Nawalny wezwał swoich zwolenników do wyjścia na ulicę w sobotę 27 lipca. Policja uznała, że było to nawoływanie do nielegalnego zgromadzenia. Rosyjska opozycja od 2 tygodni organizuje w Moskwie demonstracje, aby zaprotestować przeciwko wyeliminowaniu jej kandydatów z udziału w wyborach lokalnych władz. Głosowanie zaplanowano na 8 września. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Wracają upały, choć nie w całym kraju. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie przed wysokimi temperaturami dla 5 województw na zachodzie i południowym zachodzie Polski, mówi synoptyk Michał Ogrodnik. Na krańcach zachodnich w najcieplejszym momencie dnia na termometrach zobaczymy 30-32 stopnie. Strzeżenia mają ważność do godziny 20. Najprawdopodobniej ich ważność będzie przedłużana jeszcze do minimum piątku. Rekordowe upały dają się we znaki na zachodzie Europy, w Niemczech, Belgii, Holandii i Francji. Nad Sekwaną w 20 departamentach wprowadzono najwyższy stan alarmowy. Termometry pokazywały wczoraj 40 stopni w cieniu. Ministerstwo Zdrowia zaleca, aby pić dużo wody, trzymać się w cieniu, unikać wysiłku fizycznego na słońcu, ograniczyć alkohol i przy pojawieniu się pierwszych objawów odwodnienia dzwonić po strażaków lub pogotowie. Zaleca się także zainteresowanie się losem starszych osób mieszkających po sąsiedzku. Stan najwyższego alarmu wprowadzono w 20 departamentach, ale w kolejnych 60 jest stan podwyższonego zagrożenia. Szczególnie dotyczy to północy kraju i regionu stołecznego z Paryżem włącznie. Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. O sporcie Mateusz Fusiarz. 2 sierpnia rozpocznie się turniej kwalifikacyjny do igrzysk w Tokio naszych siatkarek. Na 8 dni przed jego startem sprawdzamy formę Polek. Wczoraj w pierwszym meczu towarzyskiego Pucharu Gubernatora przegrały 2-3 z Niemkami, ale było to bardzo wyrównane spotkanie. Kolejne też właśnie takie się zapowiadają. Biało-czerwone zmierzą się z Belgijkami i Rosjankami. Polki nie poradziły sobie na parkiecie, za to na korcie nasza reprezentantka spisała się wyśmienicie. Katarzyna Kawa awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA na kortach ziemnych w Jurmale. W drugiej rundzie Polka pokonała Chorwatkę Janę Fed 6-3, 6-0. Kawa podkreśla, że choć to wielki sukces, to na Łotwie liczy na znacznie więcej. Myślę, że do tej pory jest to największy mój sukces w karierze, ale nie osiadam na laurach i tym bardziej nie mówię stop w tym turnieju. Czuję się dobrze, będę na pewno gotowa w 100% na następny mecz. Jeszcze niespodziewanie dostałam się do debla, także będę grać pierwszą rundę debla. Jestem przygotowana na granie z nogą, nic poważnego, także myślę, że będzie dobrze. I oby tak było, w ćwierćfinale Kawa zmierzy się z francuską Chloe Paquet. To teraz kolarstwo. 17. etap Tour de France najlepiej wspominać będzie Matteo Trentin. Włoch zdecydował się wczoraj na samotną ucieczkę, wytrzymał mocne tempo i wygrał. Podskoczył w klasyfikacji generalnej o 11 pozycji, ale i tak zajmuje miejsce w piątej dziesiątce. 71. jest Michał Kwiatkowski, 134. Łukasz Wiśniowski. Liderem pozostał Francuz Julien Alaphilippe. Jeszcze do wczoraj klasyfikowani byli Brytyjczyk Luke Rowe oraz Niemiec Tony Martin. Panowie kolarze postanowili jednak trochę bardziej dosadnie wyjaśnić sobie coś na trasie, poprzepychali się, a konsekwencje są takie, że obaj wylecieli z turu. Dziś 18. etap z Embrun do Valois. Drugi z kolei w polskim wyścigu dookoła Mazowsza, a ten pierwszy, jakim była jazda indywidualna na czas w Warszawie, wygrał Norwek Erlend Blikra. Drugie miejsce ze stratą 2 sekund do zwycięzcy zajął Adrian Kurek. Delikatny niedosyt pozostał, ale satysfakcjonowany jestem z miejsca na podium. Wiedziałem, że moja forma po zgrupowaniu w Zieleńcu jest wysoka, aczkolwiek dzisiaj odczucia na rozgrzewce może nie były rewelacyjne. Troszeczkę wyboistej trasie wokół Służewca, miałem problem troszeczkę, że mi sztyca opadła. Ta noga zapiekła bardziej niż się tego spodziewałem. No ale cóż, kolejne 3 etapy przed nami. Jestem bardzo zmotywowany, żeby spróbować ten wyścig wysoko skończyć. To jest dobry sprawdzian przed Tour de Pologne. Mam nadzieję, że pierwszą część testu pozytywnie zdałem. Na koniec Baku i Olimpijski Festiwal Młodzieży Europy. Polscy sportowcy wywalczyli 2 kolejne medale. W sumie mają ich już 5. Te wczorajsze to złoto lekkoatlety Jędrzeja Poczwardowskiego w biegu na 1500 metrów oraz brąz pływaka Krzysztofa Chmielewskiego w wyścigu na 200 metrów motylkiem. To jeszcze wrócimy do sportu za godzinę, ale mówiłeś o Tour de France i słuchacz w tej sprawie. Wczoraj rozmawialiśmy o ucieczkach Tour de France i co? I się wczoraj udało. 20 minut przewagi chłopaki mieli nad peletonem. Także prawie jakaś telepatia. A może słuchali rano Trójki i pozwolili uciekać. Ciekawe, co pan Marek Brzeziński na to powie. Pozdrawiam. Jak się słuchaczy cieszył? Bardzo dobrze. Bo wczoraj rozmawialiśmy o tym, że peleton jest bezwzględny. I powinien być zakaz taki 10-5 kilometrów przed metą łapania ucieczek. Żeby już odpuścili, tak? No, tak. No. Gonimy tam i... Uciekali 120 kilometrów ten Benz. Ale pan Marek Brzeziński wczoraj rewelacyjnie to jak zwykle opisał, a też miałem okazję rozmawiać wczoraj z panem Markiem i bardziej chyba jednak był skupiony na tym, że tam bardzo we Francji gorąco. No, słyszeliśmy kilka chwil temu o tym właśnie. Dobrej pogody życzy sponsor. Polo Market. Polo Market. Mój ulubiony. Polski supermarket. U nas też wracają upały, ale po kolei na zachodzie kraju zachmurzenie małe, na pozostałym obszarze umiarkowane, okresami duże. We wschodniej połowie przelotne opady deszczu, początkowo także na wschodzie zamglenia i mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura maksymalna będzie wyglądała tak oto: 23 stopnie w Gdańsku, 24 w Zakopanem, 26 w Przemyślu, Rzeszowie, Koszalinie i Suwałkach, 27 w Lublinie, Krakowie, Kielcach, Olsztynie, Białymstoku, 20

Dziś będzie, drogi panie doktorze, pytanie z kategorii... Teraz pan zgaduje. Trudnych. I? Niezwykle potrzebnych. I? Przychodzi mi kilka jeszcze różnych określeń. I? Niektórych nie wypada. Nie, idzie pan złą drogą. Złą drogą. Fundament co? Alnych? Talnych. Fundamentalnych. Brawo, zgadł pan. Super. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Pytanie fundamentalne jest od pana Michała. Dzień dobry. Pan Michał usłyszał już wiele odpowiedzi na pytania fundamentalne o to... O ciemną materię, o bozon Higgsa. Czarne dziury, takie rzeczy. Wiadomo. Więc dziś też postanowił dołączyć do tej grupy ważnych pytań i pyta, jak to się dzieje, tu jedno słowo ominę, że pasta w tubce się nie miesza i wychodzi równiutko kolorowa, a nie miksuje się i nie robi się szara. A wie pan, że można zrobić piękny eksperyment w domu, kupić taką pastę, wsadzić do zamrażalnika, poczekać chwilę, aż się zamrozi porządnie i tą tubkę rozciąć. Przeciąć. I wtedy się to widzi. Tam są granice jakieś takie. To jest jeden ze sposobów, tak, rzeczywiście. Nie znam się za bardzo na historii produkcji pasty do zębów, więc nie jestem przekonany co do tego, co teraz powiem, ale mam wrażenie, że to była taka technologia kiedyś, że rzeczywiście wewnątrz tubki były po prostu dwa takie przedziały, na tą niebieską i tą czerwoną. Jak się naciskało z tyłu, no to one z grubsza wychodziły tak 50-50. To jest jedna technologia. Druga to jest taka, że to jest cały czas ta sama pasta, tylko w momencie wychodzenia przez ten, nie wiem, dziubek, ten gwincik, na nią jest nakładany barwnik. To jest druga technologia. Natomiast najbardziej skomplikowana sytuacja jest wtedy, bo i w tej pierwszej, i w tej drugiej, to jest cały czas ta sama pasta, tylko w różnych kolorach. Mhm. Natomiast najbardziej skomplikowane, i podobno niektórzy producenci to robią, to jest sytuacja, w której chcemy, żeby te warstwy miały różne właściwości, żeby na przykład jedna warstwa, nie wiem, czyściła zęby, a druga warstwa na przykład nadawała oddech. Piękny, tak. Piękny, czy to jest dobre słowo? Po prostu świeży oddech. I to jest bardziej skomplikowane, dlatego że jeżeli mamy dwie substancje, które mają inne funkcje, to też zapewne one mają inną strukturę, inną gęstość, inne wszystko inne. I teraz jak zrobić, żeby te dwie inne wyciskać równolegle? Nie wiem. Tej informacji nie znalazłem, natomiast... Te informacje, które znalazłem, sugerują, że rzeczywiście wtedy są wewnątrz tej tubki właściwej są takie przedziały i wyciskając od tyłu, bo tak się powinno wyciskać pastę, tak z grubsza w tych samych proporcjach wylatuje. Elegancko. Ale naprawdę proszę, zachęcam do tego eksperymentu. Koszt nie jest duży, bo ileż to... Czy pan już widzi tę scenę, kiedy taki młody naukowiec lat powiedzmy 9 albo 7 pokazuje mamie, że właśnie sprawdził, bo doktor Tomasz mówił w radiu, że... Ale w czym problem? W tym, co potem powie mama. Ojej, no bez przesady, przecież ileż to pasta kosztuje? No, wie pan. To nie chodzi o to, żeby... Mój brat na przykład, ojej, teraz będzie dla mnie może ten... Kiedyś miał taki sposób, żeby tak, jakby to powiedzieć, żeby grawitacyjnie przesuwać pastę z tyłu tubki do przodu. I łapał za tył i tak nią machał. I któregoś dnia... No doskonały pomysł. To jest doskonały pomysł. Tylko, że któregoś dnia nie był do końca ten korek zakręcony i mieliśmy taki piękny szlaczek z grubsza od ściany za jego plecami przez cały sufit i lustro z przodu. To byłoby kłopotliwe. Bo to wymagałoby być może nawet lekkiego remontu. Natomiast dla nauki... No wszystko, ja wiem. Ja wiem. Pan wszystko. To gdyby ktoś z państwa sprawdził, to proszę dać znać. Zdjęcia można też zrobić. Mamy, jak krzyczy. Nie demonizujmy. Tata mam. Na przykład może. No to może bardziej. Do jutra, drogi doktorze. Doktor Tomasz Rożek. Dziękujemy. Everything I gave her, oh sweet 16. flat 316. Oh, I see it's clear, baby, that you are all through. No widzę, że sporo radości. Doktor Tomasz sprawił m.in. historią o grawitacyjnym wyciskaniu pasty. Różne inne się pojawiają, także bardzo dziękujemy za te listy, no ale też rozmawialiśmy trochę o upałach, które znowu w Europie. Tak mi się skojarzyło, było takie powiedzenie zimowe, może i letnie też jest dobre. Panie kierowniczko, jak jest lato, to musi być gorąco. Takie jest odwieczne prawo natury. Tak jest. I bardzo dobrze. I bardzo panu dziękuję. 2, 2 i 7 trójek. 25 minut po 7. Teraz taka mała zapowiedź, podpowiedź, bo będziemy się zajmowali po 7.40 Parladem. No, bardzo ciekawe to jest. I nasza reporterka bada różne sprawy związane z Palladem, bo jest bardzo drogi. I między innymi zdaje się, że wybrała się do jubilera, żeby sprawdzić, czy da się z tego zrobić pierścionek. Ja panie powiem, jak ma pani robić biżuterię, to zrobić ją z białego złota, bo to i tak się dodaje pallado albo niklu, bo jest niklowe albo pallado. Już 18% odbarwia. Ale powiem tak panu, że atrakcyjnie to nie wygląda. Jak ja ale to żaden metal, jak pani pokaże złoto w ten sposób i pani powie, że ja nigdy by z tego nie chciała mieć biżuterii. A to jest kwestia pani, spolerowania, zrobienia. Nawet jeśli będzie pani chciała to sprzedać, to jest mało popularne. Nikt nie będzie wiedział, co to jest. A robocizna będzie taka albo wyższa niż w złocie, bo jednak obróbka jest trochę cięższa. Moim zdaniem przerost formy nad treścią. Czyli lepiej biżuterię złotą, ale inwestować ewentualnie w taki palat? No dobrze, no można, jeżeli ma pani dojście, kilo pani kupi, parę punktów i pani na tym zarobi. No. Palat to jest rzadkim kruszcem. Używanym w jubilerstwie. Rozumiem. Chyba, że przyjdzie jakiś fanatyk, mam nadzieję nie pani. No nie. I chce, żeby coś zrobić z paladem. No można coś zrobić, ale to tylko i wyłącznie, jeżeli ktoś ma zapotrzebowanie. A, no to tylko w takiej sytuacji. Co poza tym, jeśli chodzi o Pallad, proszę posłuchać po 7.40. A to pan Waldemar Piechowski i pani Marta Sobolewska z pracowni złotniczej podpowiadali, czy da się pierścionek, czy nie. Have you left space for me? in this life. Cause there are voids into which we cannot dream in this life. Siedem trójek w sprawie rozcinania tubki i zaglądania, jak to tam się wszystko układa. Dzień dobry. A co stoi na przeszkodzie, aby rozciąć tubkę po zużyciu pasty? No nie będzie tam pasty, więc nie będziemy mogli zobaczyć, jak się układa. Ale komory będą, jeśli są. No a jak nie ma? No a jak będą, to będą, a jak nie ma, to też nie... No rzeczywiście może. 7.30 minęła. Anna Kowalik-Brancati. Skład nowej Komisji Europejskiej i agenda Unii Europejskiej na następne lata to główne tematy rozmów premiera Mateusza Morawieckiego z Ursulą von der Leyen. Nowa przewodnicząca Komisji Europejskiej przelatuje dziś do Polski. Premier będzie rozmawiał przede wszystkim o stanowiskach komisarzy, ale nie tylko, mówił rano w polskim radiu wicepremier Jacek Sasin. Dzisiaj wszyscy w Europie o tym rozmawiają, bo tworzą się nowe władze Unii Europejskiej. My jesteśmy zainteresowani objęciem ważnej teki, ale to nie będzie jedyny przedmiot rozmów. Będzie ta rozmowa dotyczyła również budżetu. Warszawa to druga po Paryżu stolica, którą odwiedza niemiecka polityk. W nocy odnaleziono ostatniego rozbitka z łodzi, która wywróciła się na Narwi w miejscowości Zawyki na Podlasiu. Do wody wpadło 5 osób. Strażacy natychmiast ruszyli na pomoc. Na miejscu pracowało 5 jednostek straży z 3 łodziami oraz policjanci, którzy prowadzili poszukiwania na brzegu. Śledczy ustalą, jaka była przyczyna wypadku. Na razie wiadomo, że pasażerowie byli pod wpływem alkoholu. Rusza akcja Moje Archiwum. Polskie Radio wraz z Archiwum Akt Nowych i Polską Fundacją Narodową zachęca słuchaczy do nadsyłania zdjęć i rodzinnych pamiątek. Chodzi o przedmioty i dokumenty związane z historią najnowszą i okresem odzyskiwania przez Polskę niepodległości, mówi Mariusz Olczak, zastępca dyrektora Archiwum Akt Nowych. Każdy ma dokumentację o walorze historycznym, który opisuje życie codzienne danej miejscowości, gdzie mieszkali nasi przodkowie, jak uczyli się jeździć samochodami, jak uczyli się jeździć na rowerach. Więc można całą gamę tematów przedstawić, w których dokumenty, które posiadamy w domu, stają się bardzo ciekawymi zbiorami. Nagrodą główną jest tygodniowa wycieczka na Monte Cassino. To był serwis Trójki. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyżga. Zerowy PIT od 1 sierpnia. Prezydent podpisał ustawę. Nowe przepisy zakładają, że osoby do 26 roku życia, które są zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub zlecenia i osiągają dochody roczne mieszczące się w pierwszym progu podatkowym, nie będą w ogóle płacić podatku dochodowego. Ustawą zostaną więc objęte osoby, których roczny dochód nie przekroczy 85,5 tysiąca złotych. Limit w tej wysokości będzie obowiązywał od przyszłego roku. Jeśli chodzi o dochody uzyskane w tym roku, będzie on wynosił niewiele ponad 35 600 zł. Wynika to z terminu wejścia w życie ustawy. Według szacunków rządu z ulgi skorzysta ponad 2 miliony młodych ludzi. Notowania głównych indeksów na nowojorskich giełdach zaczęły sesję w środę od spadków. Na obniżenie sentymentu mogły mieć wpływ informacje dotyczące wyników spółek i danych gospodarczych. Pod koniec zmiennej środowej sesji część indeksów wyszła jednak na plus. I tak S&P zyskał 0,5%, Dow Jones stracił 0,3%, Nasdaq w górę o prawie 0,9%. Dzisiaj bardzo ciekawe wydarzenie na europejskim rynku walutowym. O szczegółach opowie Przemysław Kwiecień, główny ekonomista Exchange Brokers. Czwartek będzie niesamowicie ważnym dniem dla inwestorów na rynku walutowym, ponieważ czeka nas decyzja Europejskiego Banku Centralnego, który już dziś może zdecydować się na luzowanie pieniężne. W grę wchodzi obniżka stopy depozytowej i zapowiedzenie programu, wznowienia programu skupu ilościowego. Te oczekiwania w ostatnim czasie mocno osłabiały euro, a to z kolei było hamulcem dla złotego, który nie mógł się istotnie umocnić, szczególnie wobec dolara. Także postawa Europejskiego Banku Centralnego będzie miała w tej materii kluczowe znaczenie. Teraz euro kosztuje 4,25 zł, dolar po 3,82, funt brytyjski 4,77, frank szwajcarski wciąż najdroższy od ponad dwóch lat. Wczoraj przebił poziom 3,88, teraz nieco poniżej tej granicy. Ekonomia wróci za godzinę, wtedy m.in. ceny surowców, wśród nich najnowsze notowania złota, złota i palladu. Bo o nim mówić będziemy dzisiaj. I to za kilka chwil. Tak, ja wiem. Potem te najbardziej aktualne, chociaż wiem, że wy też macie zacnego analityka, który wszystko w materiale wytłumaczy. Wszystko się wyjaśni. W czwartek na zachodzie zachmurzenie będzie małe, ale na pozostałym obszarze umiarkowane i okresami duże. We wschodniej połowie kraju przelotne opady deszczu, początkowo na wschodzie także silne zamglenia i mgły ograniczające widzialność nawet do 300 metrów. Temperatura od 20 stopni to na wschodnim wybrzeżu, a także nad Zalewem Wiślanym, w centrum około 27-28 stopni. Najcieplej będzie na zachodzie 32. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na kuponie w klubie MediaMarkt. Na przykład kupując ekspres automatyczny Philips z Latte Go i Cappuccino za 2399 zł otrzymasz 200 zł na kolejne zakupy. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Szanowni Państwo, mówi Wasz kapitan. Proszę o zapięcie pasów, bo w polskich liniach lotniczych LOT czekają na Państwa loty do Azji. Już od września kolorowe Indie. Od października Pekin 7 razy w tygodniu. Od listopada wiecznie zielona Sri Lanka. A może przesiadka w Singapurze i dalsza podróż na Bali? Kup bilet już dziś i lataj taniej. Bądź naszym gościem. Polskie Linie Lotnicze. LOT. Letnia oferta w Skodzie. Nawet do 11 tysięcy upustu na Skodę Octavia. Skorzystaj z gorących okazji i sprawdź upusty na pozostałe modele. O szczegóły pytaj w salonach Skody. Gorąco witam zagorzałych fanów niskich cen. Proszę Państwa, wszystko co dobre kiedyś się kończy, ale przed nami jeszcze wielki finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Wielki finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy i AGD w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 24 minuty będzie ósma. Oj, kto nie rozciął akordeonu, żeby nie sprawdzić, co tam w środku gra. Brat doktora Rożka rozsiewał pastę do zębów po łazience, a ja miałem okazję poznać dwóch bliźniaków, którzy w wieku przedszkolnym rozlali na długości całego korytarza śmietanę i sobie zrobili z tego ślizgawkę. Takie oto wspomnienia z czasów młodości. To by lata, gdzieś połowa lat 80. Na sleda, no. Ale sprawdzili, zdecydowanie. A jak z tą tubką i pastą? W nawiązaniu do audycji doktora Rożka i tej tubki z pastą, właśnie mi się skończyła przed chwileczką i rozciąłem. Ewidentnie kolor jest nakładany przy wyjściu z tubki. A, czuwaj. Widzi pan, czyli jednak, czuwaj. No dobrze, teraz słuchamy sobie utworu.

Zapraszamy do Trójki. A to, o czym mówić będziemy, może być podpowiedzią dla tych, którzy chcą zainwestować oszczędności, ale nie bardzo wiedzą w co. Otóż nie w złoto, ani nie w platynę. Rekordy cenowe bije pallad. Ale żeby zainwestować, no to najpierw trzeba wiedzieć, co to takiego jest. Pallad? Jakaś roślina? Pan nie mam pojęcia. A jakaś dziedzina? Polityka? Czyjaś własność? Pallad? No. To chyba jakiś stopiec albo jakiś metal. Słyszałem po prostu kiedyś, że w czymś jest wykorzystywane, ale nie pamiętam w czym. Pierwiastek szlachetny. Złoto, pallad, te rzeczy. W tej gablocie mamy taki pallad? To jest pallad? Nie, to są po prostu złoża. Andrzej Jagielski z Muzeum Geologicznego w Warszawie. To jest drogocenna warstewka. Ruda w łupku miedzionośnym, bornit, chalkopirt. Ale oprócz miedzi jest tutaj srebro, złoto, platyna, pallad. Ale w tym kawałku my nie widzimy tego. No nie, to jest związek, gdzie również jako domieszki występuje między innymi złoto i pallad. A jak to się wydobywa z tego? Wydobywa się rodami górniczymi, szybowymi. Później to trzeba przemielić w młynach, sproszkować. Droższe niż złoto, niż platyna. Rzeczywiście pallad dramatycznie zdrożał w ciągu ostatniego roku około 70%. Piotr Kuczyński, analityk rynku. Prawdą jest, że pallad jest rzadkim metalem. No ale złoto też jest rzadkim. Co prawda częściej występuje niż pallad, ale platyna też jest rzadkim, a platyna staniała i to znacznie. Problemem jest to, że platyna jest używana w katalizatorach diesli, a tenże nasz pallad używany jest też w katalizatorach, tylko samochodów benzynowych. Ponieważ diesle są w tej chwili na cenzurowanym, to ceny platyny zanurkowały, palladu zaczęły gwałtownie rosnąć. Pallad oprócz tego jest używany również w układach scalonych, do kondensatorów, w medycynie. Jubilerzy używają go do tworzenia białego złota. Jego cenność wynika z tego, że w zasadzie nie tworzy własnych złóż. Profesor Krzysztof Szamałek z Państwowego Instytutu Geologicznego. No i trzeba oczywiście po pierwsze dosyć wyrafinować technologii odzysku, czyli przerobu. To jest jeden powód, a drugi z kolei no właściwości, jak gdyby zakres zastosowania. A zatem ssanie gospodarki na pallad jest większe niż możliwości zaspokojenia tego popytu. No, dzisiaj drożeje na przykład. Tak? Znowu. Bo było 1520, a teraz jest 1532. Złoto wczoraj kosztowało 1420, więc jest $100 różnicy. Platyna? 867. Tanioszka. Tanioszka. 50 kilka %. No. 60% palladu pochodzi z Rosji. Pozostałe złoża są na przykład w RPA czy Ameryce Północnej. W Polsce też występuje. U nas występuje w złożach rud polimetalicznych miedzi. Ale KGHM pozyskiwać ma ten pallad przede wszystkim z tych złóż, które są za granicą. Sami projektami inwestycyjnymi, czyli Sierra Gorda i innych. Kupować? Nie powiem, bo to jest hossa. W przypadku tego typu hossy nie ma żadnego poziomu, który byłby w stanie przewidzieć jakikolwiek analityk. Ktoś, co jest drogie, może być zawsze droższe. Powinien ten popyt być bardziej zrównoważony. Tu apel do wszystkich słuchaczy Trójki, ażeby nieużywane telefony komórkowe na przykład, no przekazywali po prostu do utylizacji, bowiem każdy z nas, pani i ja, mamy po kilka telefonów w domu, w których po prostu zawarty jest cały szereg cennych pierwiastków, wśród nich pewne elementy również palladowe. Ile w tym telefonie tego palladu jest? No, nawet proszę sobie tego nie wyobrażać, bo to są... Nie zawracać głowy sobie. Tak, takie niewielkie ilości, że nikt tego sam nie wyskrobie, ale jak suma tych setek tysięcy telefonów, które leżą niepotrzebne, a potrzebne są do tego, żeby w dobie gospodarki o obiegu zamkniętym właśnie były w ciągłym ruchu i uzupełniały złoża pierwotne. Państwo słyszeli, nie wydrapywać samemu palladu z telefonu. Nie ma sensu, to po prostu nie ma sensu. A pallad jeszcze kilkanaście lat temu był o połowę tańszy od najdroższej wtedy platyny. No i teraz bądź tu człowieku mądry, kiedy kupować, kiedy sprzedawać. Za 14:08. Only the hunter is hunting in this tin can town, tin can town. No stars in the black night, looks like a scaffold down. No sun in the daylight, looks like it chained to the ground, chained to the ground. The warden said exit, so if you want a way out, shoot away. Shoot of the West, while they argue and while they fail to support a man like Bishop Tutu and his request for economic sanctions against South Africa. Am I bugging you? I don't mean to bug you. Okay, Edge, play the blues. To jeszcze delikatnie okolicznościowo i YouTube. Izabela Woźniak pytała o Pallad. To jeszcze chciałem Państwu powiedzieć. A co tam z tą pastą? Kiedyś dostałem taką tubę z Ameryki i ona była przezroczysta i tam były trzy kolory pasty przez całą długość, także to raczej nieprawda, że jest nakładana przy samym końcu. Dziękuję, pozdrowienia z Zakopanego, hej. Bardzo panu dziękujemy, pozdrawiamy Zakopane. Ja mówiłem od razu doktorowi Tomaszowi, że to jest fundamentalne pytanie. Witam, Krzysztof z tej strony. Chciałem się zameldować i pozdrowić wszystkich po koncercie Rammsteina. Było super. Trochę chrypa i trzeba iść niestety do pracy, także naprawdę było fajnie. Pozdrawiam. Muzyczny rozkład jazdy. Bartek Gil. Dzień dobry. O koncertach w Polsce to my sobie za godzinę porozmawiamy. Mhm. A dziś, ladies and gentlemen, DJ Shadow opublikował nową piosenkę, do której nagrania zatrudnił Trio de la Soul. Utwór nosi tytuł Rocket Fuel i znajdzie się na nowej płycie legendy brytyjskiego hip-hopu. Ta ma ukazać się jeszcze w tym roku. Zazwyczaj staram się unikać hiperboli, nie czuję się bardzo komfortowo, robiąc szum wokół siebie, mówi DJ Shadow, ale sprawy przybierają naprawdę ciekawy obrót. Moi bohaterowie de la Soul byli uprzejmi dołączyć do mnie na pierwszym singlu zatytułowanym Rocket Fuel. Ta współpraca zawiera tak wiele z tego, co kocham w hip-hopie. Energię, beat i frajdę. So hot, you'll see where all the sun rays went. Legs, arms, the head, all being moved in a frenzy. The blends be all the right cred, meaning credentials. Best of both worlds when we rocking over pearls in the instrumental. Are you ready? Ready, set, set. Jump to the rhythm as hard as you can go. Keep it steady, steady. To the letter, right? Bang. Turn it up, we're giving a show. But can you rock it like rocket fuel? What you talk about, space or out your mind? But can you rock it like rocket fuel? That's a close encounter of what kind? No, I'm a disc. Jest energia? Jest, jest. Jest beat? Słucham? Beat. A, jest. Frajda była? Była. To jedziemy dalej. TK, nastoletni raper z Ameryki, został właśnie skazany na 55 lat pozbawienia wolności. Uznano go winnym morderstwa, do którego doszło w 2016 roku, gdy miał 16 lat. Był w gronie 7 osób, które napadły na dom w miejscowości Mansfield w Teksasie, z którego zamierzały zabrać pieniądze i narkotyki, ale przy okazji zabrały też życie właścicielowi tychże. Po napadzie TK został osadzony w areszcie domowym, ale kilka miesięcy później udało mu się usunąć elektroniczny lokalizator i zbiec do New Jersey. O tym wszystkim nie umieszkał informować na bieżąco w swoich mediach społecznościowych, no może poza podaniem nowego adresu zamieszkania. A ostatecznie nagrał piosenkę, którą właśnie słyszymy, The Race, o całej tej sprawie. Ta przyniosła mu względną sławę i popularność, gdy 3 miesiące później namierzyła go policja. Dotarła do 44. miejsca Billboardu. 55 lat wcale może nie być ostatecznym wyrokiem. TK jest oskarżony też o to, że drogę swojej ucieczki znaczył kolejną zbrodnią i jeszcze jednym napadem. Into passes. Your boy's deep. Well, let's get to subtracting. Smith and Wesson made my night with some compassion. Fuck a beat. I was trying to beat a case. But I ain't beat that case if I did the race. To panu dziękujemy, panu Kejowi. Panu Kejowi. John Paul Jones, basista Led Zeppelin, który 10 lat temu z Joshem Homem i Dave'em Grohlem powołał do życia Dim Crooked Vultures, założył właśnie kolejny zespół, Sons of Chipotle. John będzie w nim grał na pianinie i obsługiwał sprzęty elektroniczne. Oprócz niego występować w nim będzie fiński wiolonczelista Anssi Kartunen. Nie mam jeszcze żadnego utworu z Sons of Chipotle, trudno zatem powiedzieć, czego należy się spodziewać. Pierwsze koncerty odbędą się 3 i 5 września w Tokio. Na scenie dołączą do obu panów ekstraklasowi awangardowi muzycy Otomo Yoshihide i Jim O'Rourke, których trudno sobie wyobrazić w jakichś pośrednich przedsięwzięciach, a po występach w Japonii mają zostać ogłoszone kolejne. W świecie, w którym stawiane są mury i ludziom mówi się, gdzie im iść nie wolno, Sons of Chipotle chcą, żeby muzyka była otwartą przestrzenią. Tak sentencjonalnie informacja o nowym zespole uzupełnia John Paul Jones.